Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det danske lineindeks har lagt coronaturen bag sig og suser forbi indeks 2000, og vi har endnu en hæsblæsende handelsdag foran os med regnskab for høreapparats- og headset-selskabet GN+. At markedet stadigvæk fordøjer gårdsdagens tal for blandt andet Coloplast, Matas og Rockwool. Vi står i den sidste store bølge af de danske halvårsregnskaber. Til at surfe på den, der har jeg her i studiet intet mindre end Lav Svendsen og Per Hansen, aktiestrateg i Nordnet. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Per Hansen, en milepæl på det danske aktiemarked over de 2.000. Hvor hurtigt kommer vi til at stemple de her milepæle fremadrettet og flytte dem opad? Jamen det er sådan med aktiemarkedet, som alle dem, der står uden for aktiemarkedet, er ikke helt forstår. Det er, efter en top kommer der altid en ny top. Men det kan godt være, der kommer en bund i mellemtiden. Og det er jo sådan, at meget, meget kloge ord ligger ud logikken i aktiemarkedet, det er langsigtet. Der er det bare et sted, man skal være. Der bliver meget fokus på at gå ud og ind. Der er meget fokus i at time, men i virkeligheden så den bedste mulighed for at akkumulere de værdier, der er i aktiemarkedet, det er at sprede din risiko og blive der, og så sørge for at undgå at betale 0,60 til Nationalbanken. Hvad gør du selv i øjeblikket med dine investeringer, Per Hansen? Jamen, jeg gør jo ikke så meget andet, end det, jeg plejer at gøre. Jeg handler nok en lille smule mere end den gennemsnitlige investor, og så kan jeg jo godt lide at tage nogle risici, som ligger lidt uden for benchmark. Vi skal selvfølgelig dykke lidt med i, hvad du gør her i løbet af udsendelsen, og så er der en masse selskaber i posen til os. Nu havde vi Lars Fede med på telefonen i går, som sagde, jamen han holder sig lidt på sidelinjen. Ikke fordi han ikke har en indkøbsliste og er klar med mere, fordi han ser ikke en korrektion, men at vi kommer til at ligge her sidelæns måske nogle måneder endnu. Er det også sådan, du ser på markedet hen over efteråret og vinteren? Hvis vi kigger på historien, så er september måned, det er jo en af de steder, hvor man med sikkerhed skal huske at være ude af markedet. For september har haft sådan lidt en uheldig tendens til at give nogle negative afkast. Så man kigger de sidste 20, 30, 40 år, så er det negative afkast, det har været deflateret af. Der var noget, der hed 9-11 og forskellige andre ting, som man skal passe en lille smule på, man ikke overdramatiserer. Men september måned har en tendens til at være der, hvor man skal samle aktier op på faldende aktiekurser, og så forberede sig på den bedste tid på året, oktober, november, december. Og hvis man sådan skal tage de bedste fire sammenhængende måneder på året, historisk set i et langsigtet perspektiv, så er det oktober, november, december, januar. Er du enig i det, Svendsen? Ja, det er sådan set meget rigtigt, men man kan bare, altså den der, jeg kalder det almanaksnak, ikke? Den kan man ikke rigtig bruge til så meget på forhånd, for man skal nogenlunde være sikker på, om den vind, der er på markedet, om det er sådan mod øst eller vest, ikke? Men altså, det er fuldstændig rigtigt, at det er det. Og der er et eller andet, der er et syndrom med efteråret, er dårligt. I øvrigt, så begyndte den rigtige finanskrise, eller den brød løs jo, jeg tror, det var 15. eller 14. september i 2008. Jo, de store børskrak har vi jo oktober historisk. Ja, det er så oktober, ikke? Men de lå i 29 år siden. Men det er en, jeg ved ikke, om det er efterårsdepression eller noget andet, og det har været et godt marked med. Så på den måde er det lidt dårligt, men det afhænger, man skal bare sige, man skal ikke bare sige, når nu er det dårligt, så sælger vi og går ud og alt det der. Ikke? Og det var det samme med og det der, du taler om, og det der med time in the market er vigtigere end timing the market. Ikke? Mm. Og jeg kalder det jo, i gamle dage, da jeg voksede op, kalder vi for vægt. Ikke? Altså det er vigtigere, hvad for en vægt har man totalt i aktier? Skal jeg have 20% af penge inde på spilbord, eller 90, eller hvor skal vi det ikke? Og så igen, så kan man gå ned med forskellige brancher og sådan noget, men det er det vigtigste punkt, og det er jo det, at mange for eksempel, da vi fik den store forskrækkelse sidste år med coronaen, ikke? Det er meget stykke, og nu er markedet lige præcis steget 100% for dengang, ikke? Ja. I Danmark og USA. Mm. Men der var det jo også alt det der, som sad og sagde, nu går hele verden nedenom og hjem, og vi dør af en eller anden, som vi ikke kan se, og alt det der, jamen hvis du havde gjort det, altså skidt i bukserne for at sige lige ud, ikke? Jamen, så er du jo aldrig kommet med. Og så er du nu bagefter med, hvis det er jamen, næsten 100%. Ikke? Det er jo ikke så sjovt. Ikke? Ja, altså, jeg skriver faktisk en lille smule på en bog i øjeblikket om aktier og hvad der er sket og noget. Og det eneste, som jeg vil slutte af med, det er, at investorerne de skal love mig, at hver gang vi får de store dyk, så lukker de øjnene, og så køber de aktier. Fordi erfaringerne, de viser, at de her store dyk, der hvor økonomien bliver udfordret, der hvor det tager 3-4-5 år for økonomien at komme tilbage, der indstiller investorerne sig 3-4-5 uger eller måneder på, at det her det er noget skidt, og så kommer vi videre. Så erfaringerne de viser, og investorerne de skal give mig håndslag på. Men det er jo også rart, så... Når kurserne eksploderer nedad på indeksniveau, så skal man købe, så skal man slukke for alle nyhedskanaler og alt muligt andet, for det vil være fyldt med alle mulige dårligdomme og Armageddon og alle de andre ting der. Og det er altså sådan, at tingene de har en forunderlig og vidunderlig evne til at komme tilbage igen. Men det er jo også rart, Per, når vi ser de der ture nedad, og jeg er fuldstændig enig med dig, at man så har nogle kontanter at købe for, så det er også meget rart, hvis man lige kan lugte, som en del gjorde blandt andet at sidde med i går, og komme ud, inden at vi får en korrektion ned. Er det jo næsten mere det, som jo er rart at kunne se, hvornår det er, og så kunne gå ud af markedet netop så have noget at købe op med, når det går ned. Den gode nyhed, det er, det vil være godt at kunne. Den dårlige nyhed, det er der ikke rigtig nogen af os, der ved. Jeg plejer at sige, at en korrektion, den har været forudsagt 50 gange. Jeg har et eksempel på det. I slutningen af 90'erne havde man en professor i København, som mente, at boligmarkedet det var meget overvurderet, og nu er det kun et spørgsmål om tid, før boligpriserne de begyndte at gå ned. Så skete der det, at det her boligprisindeks fra slutningen af 90'erne frem til 2006, som jeg husker, det var der, hvor boligpriserne nogenlunde toppede i den sidste omgang, der steg ejendomspriserne måske med 160%, hvorefter boligpriserne så korrigerer med 20%, og professoren han siger, hvad sagde jeg? Og der tænker jeg lidt, fra 100 til 160, og fra 160 ned til 100, underkanten af 130, der kan jeg bare sige, hvad sagde du? Ja, du sagde, at boligkøberne skulle gå glip af 30% i afkast. Og derfor så kan man sige, at der er ingen, der indtil videre har forudsagt en boble. Og grunden til det, det er, at der er ingen, der præcist har forudsagt, at vi er i en boble, at boblen den springer, og hvornår bunden er der igen. Og derfor så skal man sige, at det eneste, der er en boble i, det er formentlig bobleforudsigelse. Der er en boble i boblesnakken. Ja. Det kan vi godt blive enige om. Nej, det ved jeg godt. Jeg kan godt blive enige med. Men det er jo det, når der er en boble, kan folk ikke se den, for ballonen er så stor. Så de står og hvor stor bliver den? Og det er der jo ikke nogen, der ved, hvor stor den bliver. Men man må bare konstatere, hvornår noget bliver af en faretruende dimension, og så må vi gå hen et andet sted. Og det mener jeg virkelig alvorligt. Og jeg siger det ikke for ondskabsfuldt for andre. Jeg føler mig lidt ligesom Nora, der kravlede op i båden, ikke, og så på de andre druknede, at han altså, de var 8, ikke, men altså, at plus alle dyrene, men der var dubletter med, men hvad hedder pointen er, at når det her kommer til at indtræffe, så er det jo alle dem, der har halvdelen af alle verdens penge, er snart investeret bare ud fra indeks, altså det er sådan, man sætter sig ned og kører et indeks, ikke, og det er ham der berømte Michael Burry, som nu også er gået i krig med hende der, Catherine Wood. Ja, Michael Burry, der tjente penge på finanskrisen. Men han er jo også ude at sige det der, at det var så noget tilbage, nu er ingen, der husker det mere måske, men det er over et år siden eller mere. Han er ude at sige det, at en af de største ting, der fejler i markedet, det er, at folk de køber bare indeks, så tror de, der er ikke noget galt, at du egentlig med problemet med, at de tror, at der ikke er nogen risiko. Jo, det er der. Du har faktisk fået den samme risiko som alle andre. Og når alle vil ud af døren, ligesom de nu desværre skal ud af Kabul, ikke? Jamen så kan det godt være, at der bliver kamp om at komme med. Det er det, der er problemet. Og så er det jo, det er jo så dem. Så er der udvejen på det der. Jeg tror, det kommer til at indtræffe. Men, og det er renterne, der er afgørende på. Men hvad er der så to veje ud af det? Det ene er, vil de så alle sammen fare over og købe mine skibsaktier? Som de, altså rigtige aktier og noget andet, der laver noget fornuftigt, ikke? Også der er masser andre selskaber. Eller vil de sige, nu skal de også ned, for nu er alt blevet forvandlet til snot, som vi kalder det. Det lyder da som en super god idé, for hvis de skal sejle væk derfra, så skal de jo have noget at sejle i. Ja. Jo, så den, nu mens jeg har ordet, næsten, så GN falder altså 10%. Jeg skulle lige til at sige, fordi da du kom stormende rundt om hjørnet her til morgen, Per Hansen med cykelhjelm under armen, og det første, du råber, det er, at GN Storno skal ned med 10%. Og ganske rigtigt, den skal ned med 10% her til morgen. Hvorfor skal den have sådan en losing? Jamen det er fordi, det her det er verdens mindst overraskende nedjustering, eller fastholdelse af forventninger. Det er ikke nogen nedjustering, undskyld mig udtrykket, men de fastholdte forventninger, men de ligger selvfølgelig under det forventede. Mm. Det har jeg skrevet lidt om her fra morgenstunden. Det har og du. Det er jo ikke fordi, at jeg har fået tallene for en dag, en uge eller en måned siden. Jeg ved nøjagtigt det samme, som alle mulige andre ved via fondsbørsmeddelelsen. Jeg forsøger at følge lidt med. Det, der skete med GN, det er, at de har faktisk haft for vane i løbet af de seneste kvartaler, førtidigt at komme ud og sige, vi kan se konsensus er sådan, vores egen udmelding er sådan, vi lægger over konsensus. GN har den her gang ikke tidligere meldt ud, at de lå foran. Det var for mig det første signal. Det næste signal, det kommer, da GN i forbindelse med første kvartals regnskab, de siger, vi kan godt høre, at nogle af vores konkurrenter, de siger, de mangler chips, men det er ikke noget for os. Og så sidder jeg og kigger, fordi jeg kigger meget tæt på Plantronics, og så siger Plantronics har de sidste to kvartaler siger, det der med chips der, det er ikke så godt. Vi lægger formentlig 10-15% under det, vi kunne sælge, hvis vi har de chips. Og derfor så siger jeg, kombinationen af, at DSV og Mærsk, de bliver forgyldt som nogle transportbaroner for at sejle varer rundt. mangel på komponenter og GN's manglende opjustering forud herfor, det gør det meget sandsynligt, at de leverer inline eller lavere end forventet, at aktien kommer til at falde. Det er derfor, jeg kalder det her som værende verdens mindste overraskelse. Ikke fordi jeg har tallene, men fordi jeg forsøger at følge med. Men det var også et samme historie, som Michael Friis Jørgensen her i Millionærklubben også fortæller. Han holder også øje med Plantronics. Kommer det tilbage på dig, Svendsen? Reaktionen kommer lidt på, men det er jo et eksempel på det her sidevindsfølsomhed, når markedet ligger højt. Så hvis der kommer noget, som det er jo ikke dårligt på nogen måde, men det er jo bare ikke endnu bedre, end man havde forestillet sig. Og de har jo også tidligere været ude og opjustere, skal vi lige sige, på grund af audio går godt. Men jeg har jo selv GN, skal jeg så sige, men, og jeg er endnu flere heldigvis af dement. Men jeg er jo principielt på vej ud af GN på et eller andet tidspunkt. Men jeg håber på alle de der banker, der mere, de skal gå 650 og 700. Ja, der må jeg bare sige, det er lineal forlængende kursmål af de der ting. Prisfastsættelsen, den er jo til måneden. Og det skal man bare huske på, hvis man prøver at kigge på nogle af peer group. Man kan sige, man finder måske kun en aktie, der er endnu højere dyrt. Det er Demant. Fordi at de gør det fuldstændig fantastisk, men prisfastsættelsen med på et tidspunkt 22 gange EBIT eller andet. EBIT er jo altså ikke et, det er jo ikke bundlinjen, det er jo ikke alle de der ting. Så altså man skal holde øje med udviklingen, så skal man også holde øje med prisfastsættelsen. Prisfastsættelsen, valuation doesn't matter until it suddenly matters a lot. Ja. Er det sådan en dag, hvor man skulle samle lidt op i GN Store Nord, Per Hansen, når den sætter sig 10%? Ja, GN har jo været sådan en aktie, som på den ene side har gjort det super godt. Selskabet gør det rigtig godt. Mm-hmm. På den anden side er det også en aktie, som i forbindelse med regnskabsaflæggelser har en tendens til at miste lidt flyvehøjde, simpelthen fordi det er svært at blive ved med at levere de gode regnskaber, der kan tilfredsstille den høje indtjening. Mm-hmm. Skal man samle den op på en dag som i dag? Det tror jeg faktisk, man skal. Jeg tror ikke, der er ændret noget varigt i de her ting. Mm-hmm. Så det, jeg kommunikerer på, det er ikke, at selskabet er et dårligt selskab. Det er et knaldhamrende godt selskab, ligesom alle de andre eller hovedparten af de danske selskaber, som er i topform. Prisfastsættelsen, den tåler bare ikke, at man skuffer. Mm. I øvrigt, så var der en anden lille historie, men det er ikke for at sidde nu og være bagklog, og det er, jeg reagerede jo ikke på den, men jeg mener at kunne huske, at deres, en af deres bestyrelser, som var en af de tunge drenge, der solgte, ud, altså en insider, der solgte, her for ikke tosset længe. Han solgte meget, jeg tror, i all fairness, så tror jeg bare, at han har holdt aktierne meget længe, han havde en meget stor klump. Ja, og han vil gerne bidrage med lidt skat til samfund. Det skal vi faktisk være glade for. Ja. Nå, men det er ikke nogen anklage overhovedet, men nogle gange skal man holde lidt øje med det der. Det skal man. Men Per, du vil ikke være bange for at samle lidt op igen en stor år på den her regnskabsmorgen, hvor aktien altså falder omkring de 10%. Markedet generelt, Svendsen, nu susede forbi 2.000 i går i de danske aktier. USA satte sig en lille smule. Var det referatet fra rentemødet, Per Hansen, og at vi muligvis snart skal skrue lidt ned for det der obligationstilbagekøb? Jeg tror, under overfladen, der tror jeg faktisk, der er lidt nervøsitet, som du ikke kan se i indeksene. Og det kan du ikke, fordi indeksene blev båret op af Apple og Tesla, som steg i går, og nogle andre indekssværvægter. Men under overfladen, der har vi en nervøsitet, som breder sig ud i small cap. Og hvis de her small cap-selskaber, hvis de ikke leverer, så er der altså afregning med kasseapparatet. Men kasseapparatet afregning på den måde, det er, når kasseapparatet kører ud, så skal du også lægge dine aktier i, og så får du mindre og mindre for dem. Og der er sådan lidt en underliggende nervøsitet, som jeg ikke synes er afspejlet i indeks, som du ikke umiddelbart kan læse ud af et andet indeks, som er gået forbi 2.000 eller et S&P 500, som bare stormer der ud af, eller alle mulige andre ting. Den nervøsitet, den er der, absolut. Mm. Og der er altså også stadigvæk et par småregnskaber på det amerikanske marked. I går der fik vi blandt andet Robinhood, den her nye handelsplatform, der gik på børsen for, var det en små 3 uger siden, til en kurs 38, og den satte sig så i går med næsten 10% til den anden på de $45, og det var altså fordi, at de var ude at melde ud, at der kommer nok lidt sæsonudsving. Der er nok ikke så mange, der skal handle på platformen. Det er ikke Bismarck, der er i nærheden, så er de jo under fire. Der er jo stadigvæk rigtig mange, der handler, men når man kigger på valuation, så er det jo bare sådan, at lidt ligesom Ambu, hvis der sker det, at de sælger 2 endoskoper færre i et kvartal, så siger folk, hold først, man the end is near. Og sådan er det jo, når man bliver prisfastsat til stjernerne. Sådan er det bare. Mm, så du synes ikke, at det var de tæsk, Ambu fik i forbindelse med deres regnskabsaflæggelse, at det var her, for var det i forgårs, at det var... Mm. i all fairness? Jamen det her, det er jo ligesom i en stor robåd, hvor man kan sige, at hvis alle folk, de opfører sig ligesom Eskil Ebbesen, når han fire på en anden følgende gang vinder OL, og bare roer derudad og giver fuld gas i båden, så sker der ikke noget. Men udfordringen den er, når der sidder mange i midten af båden, som ikke rigtig ved, hvor midten den er, så sidder de og gynger frem og tilbage, og så ser de lige pludselig en båd, som er ved at kendre. Jeg synes, det skal man tage roligt. Er vi kommet lidt langt væk? Kan du for... Ja, det er bror til Niels Ebbesen, vi taler om, eller hvem er det? Eskil Ebbesen er jo guldmedaljevinder i fire styrmand, fire gange i træk, så vidt jeg husker, og hans bror er vist nok politiker, så vidt jeg husker. Ja, det synes jeg. Men det er jo det, der er interessant med... Jeg hiver ni tilbage, hvis vi lige skal der samle op på Tesla, for du sagde ganske rigtigt, at den steg lidt i går, Per Hansen, men det var jo efter, at den havde sat sig næsten 7% mandag og tirsdag, fordi de amerikanske myndigheder har indledt en undersøgelse af deres autopilot i lidt over 700.000 biler. Og det er værd at holde øje med Tesla i dag også, for det er i dag, at vi skal have den store AI-dag, hvor Elon Musk går på scenen og livestreamer og fortæller røverhistorie, skulle jeg til at sige, det ved jeg ikke. Han fortæller historie, ligesom de havde deres battery day. Er du stadigvæk short? Ja, og min kone får meddelelse fra Nordnet, som jeg har en konto i der, i tid og udtid. Nu er der 10% tab på den, og ja, nu er der, så når den stiger, får man jo ikke en, så hvis man bare, kan du ikke sætte nu, lave en regel om, når den stiger 10, så får man også meddelelse, for ellers hun bliver jo, det er jo biased information. Så bliver jeg jo roset lidt i stedet for hele tiden, ikke? Hjemme i sengen, inden jeg kommer ud af benene, det er så siger hun, hold kæft, nu har vi tabt penge igen, siger hun. Det er aldrig en, hvor jeg har tabt tjent 20. Det er faktisk sådan, at nu har jeg lige taget lidt rekvisitter frem, og det er jo måske den sidste dag, jeg får lov til at være hernede sammen med Pernille og dig, Laura. Derfor på et tidspunkt, så tabte du et vedmål til mig omkring noget Vestas aktiekurs, og derfor så tænkte jeg, der fik jeg lov til at smage sådan en pellegrino. Ja, så det har jeg med i dag, ligesom for at køle lidt ned. De er også sådan lidt kolde. Det er en opgradering for din citronvand, kan man sige. Vi går over til pellegrino. Når det er sådan, at Nordnet sender sådan en meddelelse ud, så er det fordi, det er det, lovene siger. Så vi sender altså ikke noget ud for at genere eller bekymre investorerne, men hvis vi ikke sender det ud, så er der faktisk en reel risiko for, at vi vil få en bandbulle. Og det er ikke så vildt med. Men jeg vil bare sige, at det er jo tilladt at være positiv, så send også ud, når den stiger mere end 10, fordi så kan jeg få lidt ros i stedet for hjemme i sengen bliver skældt ud. Det er ikke sjovt for en mand at blive skældt ud i sin seng. Nej. Og det kommer jo klokken 7:30 om morgenen. Der er to ting. Det... Lars Svendsen, det er der råd for, kan jeg så sige, udover at investere i aktier, men den lader vi lige hænge lidt her i rummet. Og P. Hansen, det er jo nok sidste gang, vi står her, det er jo sådan så, at jeg siger, at jeg takker af her 31. august, men jeg tror, du kommer til at danse med Svendsen igen, ja, fordi I fortsætter jo festen her i Millionærklubben. Danser med hunde eller ulve. Danser med ulve. Jeg lagde bare mærke til, at der var noget andet end en sodavand i posen. Det er rigtigt, og det er jo selvfølgelig fordi, Pernille, nu skal du jo stoppe, eller du skal ikke stoppe, du skal fortsætte et andet sted. Det var en forkert måde at sige det på, men du skal til Portugal. Det skal jeg. Og jeg ved slet ikke, om du synes, at Madeira det er godt. Madeira som vin er ikke noget, de fleste de kender. Det er noget, mange de rynker for gamle. Rynker på næsen for gamle mænd eller gamle mennesker. Her har vi en 10-års marmsag fra Enriques og Enriques. Jeg håber, du vil nyde den, og jeg håber, du vil tænke tilbage. Jeg tænker i hvert fald tilbage på mange gode oplevelser, som jeg får lov til at have herinde. Tak, Per. Og jeg har jo lige et par gange nu, det er først den 31. august, at jeg tager af, men i Millionærklubben fortsætter jo for fuld damp. Men her er lidt at lune mig indtil da. Ja. En fornøjelse, heldigvis har vi... Du også begynder at ryge cirutter til, så går det nok. En cigar i ny og næ, det kan jeg godt svinge mig op til. Ja. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester, jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Per Hansen og Lars Svendsen med i studiet, hvis I skulle være i tvivl. Og vi dykker altså ned i en lang række danske selskaber, og I kan være med, og det kan I på sms'en. Den er 42 43 03 21. Start med at skrive Mio, og så er jeres spørgsmål, og så griber jeg jer herinde i studiet. I går, da vi havde lukket ned her i Millionærklubben, der landede Coloplast også med deres regnskab. Christian Willumsen står i front her. Det er stomi, kontinens og hud- og sårpleje, vi kigger på her. Var der nogen overraskelser, Per Hansen? Ikke rigtigt, synes jeg. Der bliver justeret lidt. Coloplast er jo en af den lange række af danske verdensklasse selskaber med nogle nissekompetencer, så gør, at de er til eksamen hver eneste gang. De leverer et kvartalsregnskab, og det gør de, fordi de bliver benchmarket på den globale markedsplads af globale investorer. Prisfastsættelsen, den er tårnhøj. Og jeg har hæftet mig ved, at den nye topchef der, ikke helt ny, men lidt nyere, har sagt, jamen efter hans mening, så er the best is yet to come vækstmæssigt. Og det tror jeg jo ikke, der sker inden for den næste uge eller næste måned. Eller ting, det er bare sådan, at jeg får lyst til at gå tilbage til noget, som der var en person, der fortalte mig, og som jeg også har fortalt her i Millionærklubben tidligere. En stomipatient, som sagde, når det er sådan, at jeg skal vælge blandt nogle produkter, så er Coloplast det bedste. Og det er bare sådan, når jeg hører sådan en udtalelse fra en ekspert, fra en bruger, så er det jo der, hvor man ligesom kan sige, så bliver prisen for det bedste produkt, der kan hjælpe der, den bliver lidt mindre afgørende, eller i virkeligheden ligegyldig. Så jeg synes, det er et godt billede på, at langsigtet, der kan investorerne være trygge, og på kort sigt, der kan alt ske, for prisfastsættelsen, den er jo ligesom Mount Everest. Ja. Men står slaget ikke, for nu er det er godt nok 25 år siden, at jeg var kontorelev, som det hed dengang, i Coloplast, hvor jeg også sad i deres stomiafdeling. Og der kan jeg huske, at der, hvor slaget starter om patienterne, og der er selvfølgelig kvalitet og pris, men det er jo ude på hospitalerne, fordi når du bliver opereret første gang og får en stomi, så den stomipose, du får sat på, om det så er for Coloplast eller Conmatec, det er så den, du har er bias for og beholder, fordi den, du starter med. Så der skal noget til at skifte og opdage, at der måske er noget bedre. Så det er jo hospitalerne som Coloplast. Det er jo der, de skal ud og lave kold canvas, Per Hansen. Jamen, det er, altså langsigtet, der er jeg altså ikke nervøs, det må jeg bare sige. Jamen, jeg kommer måske til at tænke på, har du medarbejderaktier fra dengang? Nej, det har jeg desværre ikke. Okay. Jeg har tænkt på det tit, desværre. Nej, det er 25 år siden, du der tænkte, jeg skulle ikke så meget på aktier. Det tror jeg faktisk, det kunne have været loven om den langsigtede afkast og renters-effekten. Det må man sige. Tilbage til det seriøse. Det, det var mere, da seriøst nok, til synes jeg. Ja, til det mere seriøse. Altså, jeg er ikke langsigtet nervøs for Coloplast. Altså, det som Coloplast kan, det er jo det samme som Ambu kan, det er det samme som Novo Nordisk kan, det er det samme som en lang række af de her selskaber, som vi har, og som vi skal være glade for, og som jeg er så stolt over i Danmark. Mm. Vi evner at flytte os derhen, hvor mulighederne de er. Og Coloplast er et godt eksempel. Og kan Christian Willumsen også i front? Altså, man har jo talt lidt om, at han var i skyggen af Lars Rasmussen, der jo sad som CEO, og så blev hængende som bestyrelsesformand. Jamen, det er sådan, at når man fælder et træ, så sker der faktisk det, at så er der nogle af de små skud og de spirende frø, som lige pludselig får mere vand, og de får mere lys, og så finder man ud af, at dem, der var nummer to eller nummer tre, ventede sådan set bare på, at de skulle blive udnævnt som det, de var de bedste til. Så jeg ser ikke noget umiddelbart til hinder for, at Coloplast fortsat har en stærk topledelse og har en rigtig god langsigtet fremtid. Det er jo altså en klassiker, at man skal aldrig lade direktøren blive formand. Det er en klassisk regel, som CBS og alt muligt andet prædiker, og det er ikke løgn. Mm. Ikke at manden ikke kender, for det gør han jo, men det er det samme i politik. Man skal ikke lade finansministeren blive statsminister. Nej. Det er også en klassisk fejltagelse, der er gentaget utallige gange. Vi kan også nævne eksempler i Danmark. Og det er en fejl. Men det er jo fordi, at ligesom er vedkommende formodes at kende det hele, ikke? Og så kører man videre, ikke? Vi havde også ikke god corporate governance. Nej, det er det ikke. Men det er 1500% enige med dig i. Og hvis den tidligere topchef i Falck, som stod for det her governance og alle de der ting, han hed Lars, og nu har jeg desværre glemt, hvad han hed til efternavn, hvis han hørte det eller så det eller ting og sagde, så er det ligesom et stort arbejde, et godt arbejde, der er udført, men der er ikke rigtigt, eller i hvert fald ikke alle, der følger det, så er jeg helt enig med dig, Lav. Der er alt for meget fokus på succession. Ja. Dem, der kender det, naturlige, det som der er forbundet med de færreste oplevede risici. Mm. Men det er altså sådan, at når man laver de der ting, jamen, så er det jo sådan, at der er en grund til, at man laver de der ting, og det er bare sådan, at det bør man altså følge. Du er mere til Conmatec, deres konkurrent. Ja, jeg vil bare sige, det store problem for dem, og når du også priser alle de her selskaber, vi har i nicheindustrierne, det er jo fint, det er rigtigt. Men det store og overordnede og langsigtede problem, og den øksen ligger ved træets rod, som der skrevet står, at det er jo i virkeligheden noget andet, nemlig at alle de der selskaber har pricing power, og der er ingen, der reelt på købersiden, og det er jo stort set offentlige og sundhedsorganisationer og sådan noget, for alvor holder dem i ørerne. Og det er derfor, at de har kunnet ekspandere, løfte deres overskudsgrad vanvittigt højt op. Altså, Novo kører rundt på 43 eller et eller andet, ikke? Altså, de kom jo i lange tider fra, ikke på 15. Mm. Og inden Nordisk gik sammen med dem, så der var de ved at gå helt igennem guldbrædderen, og så videre. Og det er jo problemet i det, at der er, at man kan sige på den måde, hvis man virkelig vil venstreorienteret og politik og alt det der, jamen, der skal jo gøres noget, men alle sammen skulle jo nedsætte priserne med 15%. Mm. Og efterhånden, som, altså for eksempel, nu tager vi lige ind omkring Novo, som jeg værdsætter meget højt, især som dansker, for vi tjener penge hjem til det land, vi gik fallit, hvis vi ikke havde dem. Men balladen er jo, at når volumen ekspanderer vildt på et produkt, så skal prisen jo falde, og det gør den ikke. Alt det der er jeg faktisk enig med dig i, men da jeg ikke har så stærke arme, jeg kan trække priserne ned, så er jeg nødt til at tilpasse mig. Coloplast kom med regnskab i går. Coloplast, som er altså stomi, er deres største forretningsben, og så er kontinens det næststørste, og det, hvor der er, egentlig var mest fremdrift i, så man lige husker det. Og så har de hud- og sårpleje, som den tredje division. Per Hansen, det lyder næsten som om, at du kan næsten ikke sige noget negativt om de danske selskaber. Er der nogen i C25, du absolut ikke vil røre ved? Jamen, der er jo nogle selskaber, som ikke opføres ordentligt i forhold til investorerne. Der er nogle store danske selskaber, som underperformer, som underpresterer og som gør for lidt. Lundbeck gør for lidt. Lundbeck har 69% ejer i Lundbeckfonden. De udøver ikke aktivt ejerskab. Det er trist at se på, at man på den måde gør for lidt for at pleje de små aktionærers interesse. For hvis de store gør for lidt, hvad er det så de små, de skal sætte deres hat på? F.L. Schmidt er et andet eksempel. F.S. Schmidt har jo underperformet de sidste 10 år. De har underperformet indeks, de har underperformet deres peer group, alle de der ting. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ved egen kraft kunne have gjort det dramatisk bedre. Men så skal ledelsen i samarbejde med bestyrelsen, de skal sige, er der nogle andre og bedre ejere? For hvis ikke de store aktionærer, og Lundbeck-fonden er faktisk også 10% aktionær i F.L. Schmidt, hvis ikke de store aktionærer, de går ind og hjælper de små aktionærer og agerer anfører, jamen, så er det da et problem. Det er et rigtig stort problem, synes jeg. Og så blev jeg jo faktisk lidt ked af den artikel, der var i Børsen, hvor Anders Damme i Jyske Bank siger, at hvis udviklingen den fortsætter med BRF-fonden, som nu ejer 25%, som ikke sælger aktier i forbindelse med, at Jyske Bank køber aktier tilbage, og som rent matematisk kommer til at eje mere, jamen, så kommer Jyske Bank formentlig til at være fondsejet i løbet af en 13-14 års periode. Det er ikke det, de styrer efter. Jeg bliver bare rigtig, rigtig ked af det, når jeg hører det her, fordi så er det et udtryk for, at ambitionerne er simpelthen ikke større. Man er ikke børsnoteret og tager investorerne, de eksterne investorer, seriøst. Så skal man da ikke være børsnoteret, så skal man da bare et andet sted hen. Det er godt nok uambitiøst, og det er trist. Skal vi lade stå? Er du enig? Ja, det er langt her ad vejen, men der er jo også ting, ydre faktorer, som spiller imod en og så videre. Og nogle selskaber er jo sendt til at få en positiv bærebølge og køre på den, og det har de der, som du taler om, jo ikke været. Men altså den der med, at BRF, så kan de jo bare nævne, Jyske Bank bare lave navnet om til BRF, ikke? Og så kan de lave tegneserier, ikke? Det var noget puff. Jyske Bank kom med regnskaber og faldt, ja, jo, og fordi det, og det var også morsomt, den her kom at den ud. Gjorde det, for det var faktisk meget pæn regnskab. Jeg har jo et aktien, men fordi den er ufattelig billig af en bankaktie værd, synes jeg. Men det kan folk jo synes, det er endnu værre. Men, og der er ikke ret mange aktier ude, der bliver jo færre og færre. Men det er da et problem. Der er jo ikke noget galt i, at BRF ejer 25%. Der er jo ikke noget galt i, at AP Møller-fonden ejer 50% eller lidt mere. Men hvad du mener, når du siger uambitiøst, Per Hansen? Jamen, det er fordi, at de ude, den store aktionær, som jo er dem, der skal guide de små, udviser ikke aktivt ejerskab. Nej. Det aktive ejerskab er jo ikke at sørge for, at kunderne, medarbejderne og aktionærerne, der er noget til dem alle. Altså, jeg har jo været i Jyske Bank for mange år siden efterhånden, og der var der altså tre ringe, og det var de tre ringe, og hvis den ene ring er blevet væsentligt større end de andre, så var det et problem. Problemet det er nu, at aktionærernes ringe, den er ligesom en ballon, der er sprunget, og den er der ikke nogen, der kigger på længere. Og nu har man så resigneret, og så siger man godt nok, jamen kan vi lave nogle bedre resultater, så er det fint. Men man driver jo ikke sin virksomhed i retning af, ligesom et fodboldhold, der siger, vi træner noget mere, vi gør os mere umage. Nu handler det altså om at vinde. Nu handler det om, at modstanderen ikke må score. De sidder inde i omklædningsrummet med andre ord. De sidder inde i omklædningsrummet, og så nyder de hinandens selskab for meget, og så træner de simpelthen for lidt. Ej, hvis du siger det, hvis det, du sidder og siger, ligesom er en reel anklage, så er det jo, at du siger, at dem, der er i de der ejerkonstellationer i Lundbeckfonden og hos BRF, at de er for sløve. Det er jo der, det er jo virkelig der, problemet er. Ja. At det er nogle tantebestyrelser, eller hvad det er for nogen. Jeg ved ikke engang, om det sidder i BRF. Men så er det jo ligesom det, der er galt. Hvis der var noget dynamik og motorkraft, fordi banken i sig selv ikke er den største, de klarer sig udmærket, men det er jo ikke nogen. Så er det ligesom derfra, at der er ikke nogen kraft. Det er bare en sådan nogen, der sidder og deler penge ud til spejderne, og råber hurra, holder en klam sammen. Og det er da ikke noget forkert i. Men spørgsmålet det er, om man skal være børsnoteret. Spørgsmålet er, om man skal være det gode eksempel. Det er jo næsten ligesom damelandsholdet i håndbold. De mangler en anfører. Og hvis man mangler en anfører, så mangler man en til at lede vejen. Nu er det lidt en anden historie, fordi nu tager Jysk, ikke? At historien var jo den, at de købte fusioneret, fordi BRF var på spanden i 2013 eller 14. Og så overtog de den, ikke? Og det er jo ikke sådan, man siger højt, men det var historien. Det kan du formentlig også bekræfte. Men pointen var, at det gjorde de, og de fik den for ingen penge. De fik faktisk en badwill. De fik en ordentlig... De fik den for 75% af bogført egenkapital, fordi BRFs egenkapitalforrentning på det tidspunkt var elendig, og fordi BRF ikke havde en distributionskanal, og fordi BRF var under afvikling, ikke under udvikling. Ja. Det var rigtig stjerne godt set af Jyske Bank. Og de fik så to ting ud af det, eller de måtte så møde op i de kommende år faktisk, jeg tror, de har tilført sådan en rigtig skrevet check ud og puttet ind i BRF. Det måtte de i de kommende år, fordi de var for langt nede i kapitalisering. Altså putte en buffer ind. Jeg tror faktisk, de smed 4 milliarder ind og sådan noget. Men det var egentlig det, de var presset på. Men så fik Jyske Bank, og det var jo det snedige af Damsag, han fik noget til en billig pris. Han kom ind i realkredit, hvor det er det eneste banker, der står til tjener penge på i Danmark. Og så fik han jo også en stor aktionær. Fordi dengang, jeg tror i virkeligheden, han var glad for at få BRF ind. Mm. Fordi Jyske Bank havde jo ikke en stor aktionær. Så fik jeg lige pludselig en stor aktionær 25%. Det der problem nu, det er, at i og med, at man så køber egne aktier op, så skrumper det ind, og så bliver han jo, da han er lige så stor hele tiden, så bliver han større og større og større. Og så hvis han sidder og siger, jamen der er jo ikke nogen dynamik i de der over fra Klampenborg, eller hvor de sidder henad. Jamen, det er jo det, der mangler. Så det er jo virkelig, han står over i Silkeborg over. De der over i København, kan I ikke sætte nogle folk ind, der kan noget? Det er jo egentlig, det er jo der, den er galt. Der er ikke noget galt i det andet egentlig. Mm. Og han fik faktisk en, ligesom man har haft Nordea-fonden, og AP Møller er jo også holding godt nok 22% af Danske Bank, ikke? Men det er jo lidt det samme. Mm. Men der mangler bare noget dynamik jo. Der mangler noget aktivt. En god ejer. Et aktivt ejerskab. Ja. Altså, en stor, tung og investeringstræt er nu altså endnu en gang væsentligt ringere end en lille, hurtig og agil. Så fik Anders Dam jo også hed Lars Mørk til sig i denne her omgang. Lars Mørk, der jo sad hos Danske Bank i mere end 20 år, og talte vi om lidt, og blev han sådan tog ind for holdet i forbindelse med hvidvaskningssagen og blev værfet ud. Og jeg tror, der måske Anders Dam har siddet og holdt øje med Lars Mørk lige siden da og hentet ham til. Stor erfaring og viden, han får hentet ind der, og han er jo også af nogen udrept som kronprinsen i Jyske Bank. Tænker jeg også, at det er da meget godt set. Lars, han har siddet i mørket, kan man sige, og han tog en forholdet, og jeg har faktisk ikke mødt nogen, som ikke siger, at Lars Mørk, han er en super solid, dygtig, ambitiøs, sympatisk person. Mm. Skal man også huske, at Jyske Bank er en grøn bank. Det er jo deres farve. Det ved jeg godt. Nå, ved du godt. Men hvad hedder det? Men der er faktisk en anden aspekt også. Den skal jeg skrive en artikel om. Det er lidt sjovt, fordi egentlig gør Jyske Bank jo det rigtige, at de køber egne aktier op. Mm. Big time. Mm. Men det betyder jo, og det siger jeg ikke nu for at tage en egen bog, det handler bare om, at vi kan tage fuldstændig modtale om noget, at når du køber din egen aktie tilbage til 60% af hvad hedder det, indre værdi, og det er 1,7 milliarder i det her regnskabsår, ikke? Det vil sige, så indvender du i virkeligheden, du får en indkapital for 2,5 milliarder, som du køber for 1,7. Ergo er overskuddet i Jyske Bank faktisk 800 millioner kroner større. Ja. Men det, som og det skal ligge på omkring 2,4, så er indtjeningen i virkeligheden 3,2 milliarder. Og det modsatte gør sig gældende i Novo. Det har du ret i, men investorerne de siger, at det manglende aktive ejerskab og den manglende lyst og evne til at forrente egenkapitalen og indstille sin forretning på det med 10% eller mere, den gør simpelthen bare, at du får ikke the benefit of the doubt, for investorerne de vender sig bare til at sige 60-70% af bogført egenkapital. Det er nok den rigtige pris, og det er det, der er problemet. Man skal gøre de der ting aktivt ejerskab, ledelsen skal spille med, og så skal man selvfølgelig sørge for at indrette sin virksomhed efter, at indtjeningen understøtter aktietilbagekøbet. Aktivt ejerskab og Jyske Bank, den lukker vi for nu, fordi der bliver kastet sms'er i hovedet for mig, og mange tak for det. Vi skal omkring Matas, vi skal omkring Teva, vi skal omkring Rockwool, og vi skal omkring Bioporto, det er nogle af de spørgsmål, der ligger, og tak fordi I sender herind til, og det er altså på 42 42 03 21. Bioporto er en, vi ynder at kaste på bordet, når du er her, Per Hansen, og som blev kastet frem for os første gang for en hel del år siden med Helge Larsen, som er ude og farvel, og den kom jo så ind på radaren igen her på danske marked i forbindelse med corona, og at de havde en test. Var det ikke sådan, det var? Jo, NGL-test, og så måske... Nej, det var corona. NGL-testen, den nye test, det er den, de har haft liggende længe, og som vi har ventet på, at de skulle få godkendt af FDA, de amerikanske sundhedsmyndigheder, og den har de bakset med i et stykke tid. De kom så ud med regnskab her, var det i går? Ja, nu må man sige, at det blev godkendt i EU i 2011, og det er ikke godkendt i USA, nu er det gået 10 år, og det var ligesom klart dengang. Er det godt, eller er det ikke godt? Nej. Den steg så lidt i går. Du bliver helt... og der er mange begejstrede her på SMN, der siger, nej, skal vi nu, og er det nu, vi gør, og skal vi med på den igen? Og Du bliver helt stille og træt derovre. Da Brøndby de spillede mod RB Salzburg, der hørte jeg en, der gav mig et kampreferat, for jeg ikke selv så kampen, der sagde, chancefordeling, den hed 29-2 i Salzburgs favør, de vandt dog kun 2-1. For nogle måneder siden, da jeg fik lov til at være her, der sagde jeg, at BioPortos ledelse, bestyrelse, de har lavet 5 selvmål. Og hvis man laver 5 selvmål, så er det svært at vinde en kamp. Dels fordi, at hvis man laver 5 selvmål, så har man jo scoret 5 mål mod sig selv. På den anden, det viser også en form for den relative styrke, man har. Så man kan sige, regnskabet i går var nogenlunde som forventet. Den stiger en lille smule. Jeg tror, det er, fordi det lyder lidt som den der tro, håb og BioPorto. Nu kommer der snart nogle nye ting. Investorerne, de vil rigtig gerne se, at der snart kommer til at være handling bag ved ordene. Lav sagde det faktisk fint. De har fået godkendt noget i Europa, men de har ikke været dygtige nok til at overbevise de amerikanske myndigheder. Og så hørte jeg med på en conference call. Og noget af det, som der blev sagt, det var kodeord eller talt 80. Og 80 eller over 80, det er den specificitet, der handler om, at hvis du tester Lav for at se, om han har covid-19, så skal man med 80% og mere end 80% sandsynlighed kunne komme frem til, at Lav ikke har covid, hvis han ikke har covid, eller har covid, hvis han har covid. Og det, som Peter Mørk Eriksen sagde, det var, vi er nu i slutningen af 60'erne. Vi tilpasser de her ting lidt, og vi håber på, at det her snart kan lykkes. Jeg håber selvfølgelig også, det lykkes for dem, at de kommer op på de 80%. Det, som BioPorto har gjort forkert, blandt alle de ting, de har gjort forkert, og Peter Mørk Eriksen sagde faktisk på det call, stort set hvert eneste år, hvor han har været direktør, der er det, vi er ude at hente penge. Åh, jeg bliver ked af at høre sådan noget. Mm. Det er, at de har givet indtryk af, at det her covid-19, det her samarbejde med Syddansk Universitet, som de indledte i april måned 2020, der havde de faktisk de vise sten, og de vidste, hvordan de skulle lave testen, og de havde en god fornemmelse for, at de inden for kort sigt kunne præstere de her 80%, eller måske endda helt op til 90% specificitet. Nu er vi 16, 17, 18 måneder senere. Den er ikke kommet endnu. De er ikke i nærheden af 80%. Og de har egentlig fået gjort investorerne rundtosset, fordi der, hvor pengene er, det er jo ikke på den her covid-test, men de har bare givet indtrykket af, at det her, det var her, hvor pengene var. Det kunne det også have været. De kunne have lavet en bridge financing, så de ikke blev ved med at lave flere budrunde. Det svarer nogenlunde til, hvis man ude på Strandvejen ser en Ferrari, der gasser op, og så er man så i en situation, der tænker, hold da fast, den kommer nok til at køre stærkt. Jeg tager lige noget drik, mens du kører bare. Så jeg håber, det virker. Jeg har ikke noget imod BioPorto. Jeg har noget imod det, som nogen, der er sat i verden for at gøre noget på andres vegne, som ikke præsterer. De har underpræsteret. Jeg håber, det lykkes. Og de skal også have en direktør. Peter Mørk, han forlader jo festen. Ja, det er en god idé. Det må man bare det sige. Det tænker jeg umiddelbart. Det er en god idé, og ja. Det vi ved nu, som jeg ikke vidste for 3-4 måneder siden, det er det mest sandsynlige årsagen til, at Ole Larsen, som jo havde et vanvittigt godt navn som CFO hos Bavarian og kom til BioPorto, han blev formentlig træt af, at man ikke kunne levere det, man har stillet i udsigt. Men det vidste vi ikke dengang. Dengang vidste vi heller ikke, at bestyrelsesformanden bare lige pludselig sådan ud af det blå, så sælger han halvdelen af sine aktier, så bare maser aktiekursen fuldstændig i bund, og så bliver han citeret for at sige, jamen det er sådan, det er hvad der sker, sådan noget ting. Det skulle bedre end til Truman, det her. Ja. Der må man bare sige, jeg håber virkelig, det lykkes for dem. Hvis det lykkes for dem, så er potentialet, det er meget, meget stort, men det forbliver tro, håb og BioPorto. Helt muligt, hvis vi bliver færdig med den her, at er problemet ikke det i virkeligheden, at det der, det er jo lidt, fordi covid er det store nummer i luften, ikke? Men det er jo indgalt, der stadigvæk skal komme. Og der var de vel ude og sige noget positivt, var det? Jo, det var de faktisk. Det andet der, det er jo fint, hvis det lykkes, ligesom det er for Bavarian og der, men til den tid, altså, så nu er de allerede nået til, at vi skal have et tredje stik. Nå, det kan kun vare 8, det er samme, som siger, men det er ikke to kommende aktionærer i BioPorto, jeg har stående her i studiet. Hej, millionærklubben. Kort tid før jeg gik på sommerferie, der solgte Lav sin Matas. Siden da er den sted i kurs og har udbetalt udbytte, så er Lav for tidligt. Ja, og hvad med os andre, der stadigvæk har den? Er det en langsigtet aktie? Det spørger Torben for Aalborg. Ja, du har... Jeg synes, du solgte den, og efter... 110. Lang kamp. Hvad var det, du købte den på? Jamen, jeg har betalt omkring 80. Jeg købe den. Jeg begyndte at købe på 110 eller deromkring, men så går den jo længere, der var hen og vende i 50. Men jeg solgte, og det er også, der var sådan en tidsfaktisk, men nu taler vi mere generelt, hvordan vi opfører os. det er jeres temperament og hvad især, ikke? Men altså, man bliver jo træt af sådan noget. Jeg havde det der, og jeg havde jo simpelthen, jeg købte jo flere, ligesom I gør i dag med Torm, ikke? Så ligger du med her til, ikke? Og når de så kommer op af, og så videre, og det begynder at gå godt, de fik nye direktører, og de gjorde sådan set de rigtige ting. Det tog bare lang tid, inden de begynder at gøre de gode ting, ikke? Han har gjort det godt. Det har han, og nu er han så blevet så optimistisk, at nu skal de ligefrem ekspandere. Nu. Men så bliver man træt, og så siger man, hvad nu sælger vi, og er glade for det. Hvis det er rigtigt, så har jeg jo tjent 40%, ikke? På den her vejr. Og jeg kunne have gjort det bedre andre aktier, tror jeg. Men det der sker, så jo, jeg har solgt for tid. Spørgsmålet er nu, kan han så skubbe den? Det kan vi høre om. Jeg stod også og snakkede lidt om, at de blev gik på børsen i 2013 til en kurs 111, og i går inden regnskabet lå den så også omkring de... Der omkring, og så steg den jo en 9-10% i går. Var det berettiget, Per Hansen, og skal vi længere op? Jamen, jeg synes da faktisk egentlig, det er berettiget. Jeg er meget imponeret over den udvikling, der er sket. Jeg brugte et udtryk, som der var rigtigt. Jeg har sådan åbenbart en tendens til at komme lidt i bad standing, når jeg udtaler mig om sådan nogle darlings, som der er nogen, der har tab på. Så jeg udtalte mig for nogle år siden og sagde, Matas, det dufter mere udfordringer end af Chanel nummer 5. Så må man sige, at det ser altså ud som om, at det er blevet vendt. Jeg er meget imponeret over den måde, hvorpå de med hårdt arbejde, det er rugbrødsmaskinen, der kører ind i en digitaliseret omstilling, hvor man har fået kundeoplevelsen til at blive bedre, end den var. Jeg er meget imponeret over det der. Det er jeg simpelthen bare nødt til at sige. Og det er jo ikke noget med, om du har solgt for tidligt. Jeg ønsker dig tillykke med fremragende afkast, du har fået. Det er jo også det, man engang imellem skal gøre. Men jeg synes, den udvikling, som Matas er undergået, hvor de startede med under kapitalfondseje og investere 0 kroner og 0 øre i vedligehold, der må ikke gøres rent i butikkerne og alle de der ting, og så finder man ud af i 2014, 15, 16 stykker, det er ikke den her femstjernede oplevelse og anmeldelse, man får, når man kommer ind i butikkerne. Jeg synes, jeg er vildt imponeret over den kraftpræstation, som ledelse og bestyrelse og medarbejderne, de har lavet i Matas. Og synsfolk. Og det var jo og Michael Friis sagde jo i går det her dejlige ord, omnichannel. Altså den her kombination af på nettet han og i butikkerne. Han har kat i frække ord. Og Matas, Klub Matas, hvor de har jo adgang til en masse kunder. Men jeg vil også sige om det, at hvis vi sidder nogle gange her på børsen, så har vi jo med, at vi roser folk til skyerne, og især aviserne, fordi journalister ikke er helt så, jeg siger det, så dybt ind i det, som, skal vi sige på den måde, som analytiker. Men altså nogle gange roser man jo nogen, fordi aktien er steget, og siger, nu er en fantastisk, han vendt udvikling og så videre. Og vi har haft sådan en overskrift for nylig på børsen som på Nordea og så videre. Og det er nok ikke helt rigtigt, vel? Det er nok mere børsmekanik. Og så siger du, vi mangler lidt historik engang imellem? Ja, og indsigt af de, der sidder der, de mangler nok lige lidt og skrue den sammen derop og finde ud af, at det ikke er børskursen, der viser det. Kunne man også sætte nogle analytikere? Men hvis vi nu sammenligner de to tilfælde, jeg tror faktisk, han er dygtig til at drive banken om nylig. Han har været der dog i nogle år, han kom fra Handelsbanken. Banken, hvor er du henne? Nordea, taler vi om. Nu tror jeg, vi taler om Matas. Jo, men når det er ligesom de to, må jeg sige. Jeg vil sige, Matas, der mener jeg, at det er fuldt berettiget, at han er blevet rost og så videre for det, der er gjort. Men man kan sige, omvendt er Nordea, hvor manden også bliver rost til skyerne lige pludselig, fordi kursen er fordoblet, eller fra 50 til 80, at der er der måske nok mere at tale om, at det er børskursen, man sidder, og så projicerer man det over på manden. Ikke? Og jeg tror, han er rigtig ikke det, men bare nogle gange er at de der historier, de bliver forvredet. Du er bare på bølgen, og så er alle glade, og så siger han, han er dygtig, ja, det var bare kursen. Ikke? Og den anden, han var fjolst. Vi også oplevet det i en KT og sådan noget, der var manden, han sad derude, det gik ned og ned og ned og ned, og han gjorde sådan set det rigtige sidste, hvor det faldet så meget, så han blev bedt om at holde op af, og det var måske ingen grund til. Og så bagefter, så kom ordren, de havde siddet og ventet på, fordi de kunne ikke blive, det trak ud alt det ude i Nordsøen. Ikke? Og så næste mand, som vist også er dygtig, tror jeg faktisk, han er, han kom fra ABB, så hedder det wuff, og så er han fantastisk, den anden var ikke dygtig. Jo, det var har du en sløjfe at binde på den her? Altså jeg opfattede faktisk, at vi var på vej ind i en Matas-butik, men så fandt jeg ud af, at vi stod ved skranken med Nordea. Ja, tak. Ja. Sådan, det vil jeg også lige taget ved næsen der. Men jeg kan også sige, at ligesom sidste efterår, så laver Budigans og jeg en række CEOs interview, nogle millionærklubben special, der løber staten her i, fra oktober, og der har jeg blandt andet en snak med Greger Vedelsborg om Matas og hvordan han gør sagerne der. Så lad os lukke den der Matas, der jo altså steg i næsten 10% i går. Jeg kan ikke lige fange den op på skærmen nu, Lars Svendsen. Jo, det er om i øjne 119,5. Det er godt. Karina, hun spørger her på sms'en. Per Hansen, jeg kunne godt tænke mig at høre Pers holdning til Teva. Det er jo smertensbarn. Ja. De er jo desværre med de amerikanske retssale, og det er jo det, der bliver ved med at være mantraet for investorerne, og så længe man er der, så skal man væbne sig med tålmodighed. Den underliggende udvikling, den kører nogenlunde, som den skal. Jeg tror, Lav har beskrevet det meget godt i et indlæg, og tak for det, at du hjælper lidt med det. De er faktisk relativt tæt på at nå deres ambition, som Kåre Schultz, han startede med at sige, at vi skal have forretningen tilbage til at være 50% generika og 50% egne produkter. Det er den første ting. De har reduceret gælden. De er på vej derhen, hvor de skal. De har lanceret en række biosimilarer, som vi kommer til at høre meget mere om de næste 2-3 år. Jeg tror, de er sindssygt godt positioneret. Men udfordringen den er, at der er ingen, der tør gå i seng med DOJ i USA, for de ved ikke, hvad der gemmer sig under dynen, og hvad der kan ske af akrobatik dernede. Og det forstår jeg godt. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at de kommer til at betale mere, end de regner med, og de kommer til at betale en større del af det, de skal betale i kontanter og ikke i produkter. Man kan sige, at hvis det handler om at afvinde amerikanerne, så må det være at finde nogle produkter, der kan afvinde amerikanerne, men sådan fungerer det ikke, fordi advokaterne, de vil ikke så gerne have afvindingsprodukt, de vil gerne have deres kutage eller kommission eller honorar, det vil de gerne have i dollar. Jeg tror, det er en af udfordringerne. Jeg tror, Teva kommer til at betale mere, men det, de kommer til at betale mere, det kommer de til at betale over en længere periode, ud over 10 år, eller 15 år, eller 18 år, eller hvad der har været nævnt. Men så længe, at man ligger der, og ikke rigtig ved, om ens værelseskammerat under dynen af Department of Justice, så vil risikoen, den vil være elevated. Det ved vi fra tobaksindustrien for 20 år siden, og man kommer ikke til at slå Teva ihjel, for hvis man slår Teva ihjel, så slår man også den der generiske industri ihjel, eller handicapper den, som man jo på den anden side er noget af det, som Lav jo slår til lyd for, vi skal have nogle produkter, som er væsentligt billigere. Og derudover, så er det altså sådan, når man går ind i en amerikansk retssag, så er det sådan, at amerikanerne, de er faktisk, om ikke kloge, så er de ikke dumme. Og de ved godt, at hvis de udstikker en bøde, som selskabet ikke kan betale, så kommer de selv til at betale det. Og det så man med tobaksindustrien. Det har vi set i en lang række andre situationer. Der er jo ikke nogen grund til at handicap det amerikanske samfund med en bøde, som selskabet ikke kan betale. Så derfor så kommer der en tolerant og tålelig løsning. Udfordringen den er, den lader vente på sig, den tager for lang tid, den slider på investorerne, og risikoen for, at man bliver tvunget til at lave en kapitaludvidelse på 2, 3, 4 eller 5 milliarder dollar, som jeg tror er meget lidt sandsynlig, men det er den, som investorerne er bange for. Og der var mange investorer der i Teva, der danske investorer, der hoppede med, da danske Kåre Schultz han hoppede ned og satte sig for bordet endnu. Derfor vi også har den oppe her. Men er du stadigvæk, du har også været omkring den, Per Hansen, er du aktionær i Teva? Ja. Jeg vil sige, at der står faktisk en meget, meget interessant ting i deres årsregnskabet, om at de i USA har et generisk salg, som så vidt uden tager vi jo fra hovedet, ikke? Og det står i en analyse, jeg har skrevet, så I kan finde på den på Unvestor. Men det er vist 4 milliarder dollar, de har i omsætning på generika, altså kopivarer. Det er ikke, fordi det er så sindssygt stort, at de har en omsætning på omkring 15. Men de sælger jo også originalvarer og resten af verden. Men de påstår, at de 4 milliarder, er der nogle kloge økonomer, sådan nogle med en konsulent og sådan nogle, at det sparer det amerikanske samfund for 28 milliarder dollar. Fordi, og det var, jeg sad sådan og glodede på, og sagde, kan det være rigtigt? Men det, balladen er jo, altså det er jo så originalprisen, men der er jo, ovenpå originalprisen, er der jo avancer og distribution og dit og dat. Så det bliver jo større og større tallet, når du kommer frem til slutbrugeren. Ikke? Og det var du godt til, fra 4 op til 28. Det viser jo noget om, at det er en afgørende industri, og hvis du sidder og ruinerer den, jamen hvad så? Jamen så bliver det jo originalvarerne, de holder ud meget, meget, meget længere så. Har du en smertegrænse, når det hedder Teva, Per Hansen? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej? Det har jeg faktisk ikke. Du kan jo måtte bruge nogle opioider. Ja, altså jeg ved ikke, steroider og opioider, jeg ved ikke rigtigt. Nu skal jeg ikke gøre mig helt klog på det, men det er jo også den der med, at vi lever i en syg tid, hvor alting kan gøres til mediebegivenhed. Og så sidder man og taler om de opioider, og så gør man det til medicinindustrien, der er de onde. Altså, hvis du har oversolgt varen, så ja, men hvis du ikke har det, så kan man jo ikke påstå, at fordi du laver en ting, at så er det dem, der er skyld i det. Men så siger de, at vi vil have fred, og så skider jeg med det, vi betaler nogle penge for det. Jamen, det er det da. Det er da ikke den, det er da heller ikke Novo, der laver insulin, der er skyld i, at folk er sukkersyge. Altså, det er jo ligesom den, du kommer ud i. Den tager vi en anden dag, Svend, fordi vi har 6 minutter tilbage, og jeg har en masse spørgsmål til, og det er selskabsspecifikt, det er altså fordi, at vi står med en række regnskaber, der bliver spurgt til Huskompaniet, et mindre dansk selskab, Lav Svendsen, som du har været lidt begejstret for. Ja, i kort tid. Nå, undskyld, jeg... Er du flyttet ind, eller flyttet du ud? Ja, jeg flyttede ind. Har du fået Nå, men den kom jo ud på 120, og jeg synes sådan set, at den var lidt dyr til prisen, og at det er jo en kapitalfond, der sælger, ikke? Og så er de jo solgt i dag de sidste, og det er derfor aktien stiger. De har solgt 3,8 millioner stykker, det var det, de havde tilbage. Og der er 20 millioner aktier, det var 19%. Det var de placeret. Men pointen var bare, at det var en aktie, der så var op. Den havde ikke nogen særlig god start. På 120, så var den op i 135, og så fiskede den ud. Og ned på 110, så sad jeg glodet på det, og så tænkte jeg, jeg ser jo, de bygger alle vejen, og river hus ned og bygger et nyt. Ikke? Så siger jeg, det her, det må være noget. Så jeg købte den faktisk her for det er min indlånskonto. I stedet for at indlåne i banken, så købte jeg havde lidt penge. Og så tænkte jeg, nu tager vi ligesom chancen på den her, for det var mandag i sidste uge. Fordi jeg mener nu, regnskabet kom den 18. Det burde være godt, de har ikke advaret om noget som helst. Det er kun, hvis der er cost overrun nu, ikke, at det kan gå galt. Og så ved jeg det, så burde det jo køre, ikke? Og det gjorde det så også. Så jeg har fået en god indlånskonto. Så nu er jeg så holdt i et stykke tid. Men var det ikke ude at fortælle lidt om, at det måske ikke er, der skal bygges lige så meget her det næste halvår? Jo, ordrebogen er 50%, vokset med 58% og noget. Så jo, alt det der. Og så er de så placeret i aktier, men så var det jo Nordea. De der banker, de er jo fantastiske. De var ude at fortælle lige efter. Ja, den er 200 værd. Ja, det synes jeg også. Og jeg vil gerne parat til selv på 170. Altså Lav, han er jo et godt eksempel på, at der skal være noget alle de der programmer med gætten pris og hammerslag, den er ikke... Det er ikke ledet forgæves. Nej, men kan du ikke også se det i den her? Det er da no-brainer. Har du en fedus til huskompaniet? Jeg synes faktisk, det er en, de gør det udmærket. Udfordringen, den er jo, at huskompaniet vil altid være for billigt, fordi det er sådan, at folk vil hele tiden være nervøse for det her bullerne boligmarked. Det lige pludselig tager det stille og roligt. De kom på børsen til 117. Det var mindre end det, de havde regnet med. Så blev der solgt mindre end det, de havde regnet med, fordi efterspørgslen var mindre. Huskompaniet, den var altid for billig. Per Hansen... Har du den? Nej. Ja, tror du så ikke, du skal købe den? Jamen, det er en god citronvand eller absin. Jeg så faktisk to af de der programmer i går, men jeg tænkte faktisk ikke på, at jeg skulle købe Huskompaniet. Har du hørt, at der er kommet et nyt parti i Folketinget? Det hedder sammenslutningen af borgerlige løsgængere. Der er 5 løsgængere i Folketinget. Og så tilbyder de også, at alternativet kan komme med. De siger, de passer jo ikke ind i det borgerlige. Det er lige meget, de har jo ikke noget alternativ. Vi skal lige ind omkring det sidste... Det var min joke. Det var også din joke. Vi skal lige omkring Rockwool, som der bliver spurgt til her på sms'en, Per Hansen, og din vurdering af det selskab, som jo... Ja, de kom jo med en opjustering, så der var ikke sådan en stor overraskelse her i regnskabet, eller hvad? Det er en af dem der, som jeg sparker mig selv over benen over, at jeg ikke har købt, og det er jo fordi, at Rockwool er... Det er bare nogen, der vil levere. Altså, de lægger, undskyld med udtrykket, lag på lag på lag, og det gør de faktisk rigtig, rigtig godt, og de leverer. Du hører ikke så meget om det, fordi selve produktet, det er jo et produkt, som man helst skal holde sig lidt fra, fordi Rockwool, altså det er noget, man skal passe på, når det skal lægges og alle de der ting. Ja. Ja, som man kan sige, jamen, det er bare en af de der, hvor jeg bare må tænke, okay, den skulle jeg bare have haft. De gør det rigtig, rigtig godt, og de er jo med på alle de rigtige buzzwords, og grønne omstillinger, og mindre energiforbrug, og du skal holde varmen ind, og du skal holde kulden ude, og du skal holde varmen ude, og du skal alle mulige ting. De kan faktisk det hele. Ja. En gang imellem, så må man bare sige, den var jeg ikke med på. Ja. Jeg er faktisk med på den. Du er med på den, ja. Jeg skulle have lidt til lillemor, og så købte den på 1.500, nu har hun fordoblet sine penge. Ej, jeg tror, det er de her, jeg huser lidt af. Er det rigtigt? Jeg tror, ja, undskyld. Men det er... Hun skulle have taget din i stedet for. Det er ikke nogen på nogen måde billig aktie, men det er meget illikvid aktie. Der blev aldrig solgt nogen ud. Det var jo bare, det gik bare på børsen, så begyndte det handle dagen efter. Ikke? Mm. Der bare lavet en tegning. Så hvad hedder det? Men den er, jeg tror, jeg har den jo, men altså, jeg tror, den tøffer bare roligt op imod 4.000. Hvis ikke der, som du taler om, går kuk i byggekonjunktur. Men alt det der EU, de skal pumpe penge ud og så videre, det skal jo også gå til CO2 og begrænsning. Og det bedste, du kan gøre, er jo at spare på energi. Mm. Og det er det, som de kan. Og spare på energien, det handler både om at holde varmen inde og holde varmen ude. Ja. Jamen, verden bruger flere penge på at holde, køle ned, end at varme op. Ja. Og brændsikker, hvor man bliver bygget tæt, blandt andet i Kina, men stenolie i sig selv er jo ikke særlig bæredygtigt. Nej, det kan man faktisk ikke rigtig påstå. Nej, vel? Men man også begynder at genbruge det. Det er noget koks, kan man sige. Nå, det bruger man egentlig. Markedet denne her morgen, Lav Svendsen, nu. Ja, vi er lidt lidt nedkøling på tingene, faktisk. Har vi ikke det? Jo, de store fiser lidt ud, men det er så også et justeringsmarked, fordi der er alle de her regnskaber, altså GM prøver at rette sig en smule, nu falder den ned igen i 4,94. Så det er sådan mere det er justeringer i de er nu GM lidt store. Ikke? Men, jeg skal lige nå at høre, Per, inden vi hopper ud her. Og tak for solen. Og tak for, altså specielt gavene, tak for, på vin, ja. Jeg siger tak for mange gode oplevelser. Jeg skulle egentlig bare nå at høre dig. Der er jo lidt par regnskaber tilbage her i løbet af august. Hvad bliver mest interessant for dig? Jamen, for mig der er regnskabssæsonen ved at være overstået. Det må jeg sige. Det tror jeg også, den er for langt de fleste. Det har været en fremragende regnskabssæson. Danske regnskaber, men også globale selskaber, leverer jo rigtig, rigtig fint. Så parallelt med den udfordrede økonomi, vi har, hvor vi jo kan se det på luftfartsindustrien og på restaurantbranchen og alle de der ting, som lider hårdt. Og modpolen, det er DSV, bliver sammen med AP Møller Mærsk. De bliver jo forgyldt som nogle transportbaroner, og Mærsk, de snakker om 7-8-9.000 i 20-fods container og alle mulige andre ting. Jeg må bare sige, for mig der er regnskabssæsonen, og det er ikke for at være håndelig over for dem, der sidder og venter på, at deres regnskab skal aflægge regnskab, men for mig der er regnskabssæsonen basically ved at være overstået. Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Nej. Vi mødes på den anden side, skulle jeg til at sige. Per Hansen. En fornøjelse. Tusind tak for gaverne, Lars Svendsen. Det er altid en fornøjelse. Tak for alt. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen live med 9 og 10, og det er med Mads Christiansen i studiet til at svare på jeres spørgsmål. Fortsat rigtig god handelsdag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.